na traku, dzieciaku. Młody Borek, plan B. Daj mi tylko jedną noc. Zapomnij o swoich przejściach, skarbie ze mną chodź. Wiem, że masz już dosyć piekła, mała, weź mą dłoń. Jeśli ktoś ma jakiś problem, no to pierdol go. Wybudujmy własne Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Ona patrzy na mnie tak jak nikt. Ona patrzy na mnie tak jak gdy patrzy, nie liczy się nic. Ciągle gonię ten, ciągle robię ten, ciągle liczę ten, ciągle robię ten kwit. Kiedy jestem w trasie, no to czeka na mnie. Później siedzi na mnie i już nie mam zmartwień. Kiedy mówi do mnie, mówi tylko prawdę. Kiedy mówi o mnie, mówi tylko ładnie, ale wiesz. Wiesz, wiesz jak bywa, czasem się kłócimy. Chociaż wiesz, że nagrywam, to woli bluzę SB niż kardigan, to moja mała mama masita. Ale przytul mnie jak nigdy wcześniej. Ale mów mi rzeczy, których nie powiedziałaś nikomu. A najlepiej szeptem. Skakać możesz w łóżku, a nie w bok. Trzymaj moje napoje jak gr. Trzymaj moje napoje jak gr. Trzymaj moje napoje jak gro. Chcę cię na zawsze. Kurwa, chcę cię naprawdę. Chcę z tobą odpierdalać, a nie kurwa zabrać cię na randkę. Powiedz mi, że mnie kochasz. Powiedz to na poważnie. Złap mnie mocno za rękę i liczmy pęgę, a wy się patrzcie. Daj mi tylko jedną noc. Zapomnij o swoich przejściach, skarbie ze mną chodź. Wiem, że masz już dosyć piekła, mała, weź mą dłoń. Jeśli ktoś ma jakiś problem, no to pierdol go. Wybudujmy własne Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Wiesz jak jest, ona koi cały mój stres. Ona siada na mnie jak ta mała, działa na mnie jak lek. Jest zawsze cała dla mnie jak chce. Znam każdy dalej działa jak grę. Mam życie jak sen, robię co kocham i mam za to cash. Kogoś to kocha bez względu na fame. Ej, piszę o tym chyba setny tekst. To coś więcej niż świetny seks. Jak lecisz do sklepu, to bredki weź. Jak śpisz dzisiaj u mnie, odeśpisz w dzień. Mówi na moją trasę praca. Robi same jak z kacem wraca. Przez rap nie traktował nikt poważnie. Mnie widzi, zabieram ją na spacer w zamian. Później zakupy i basen z rana. Nie martw się o nic, ja płacę mała. Fajnie wyglądasz w tej bluzce, ładną masz buźkę i w sumie to daj buziaka. Mam hajs na rapach, ale serce jak na dłoni. Wiem o co się boisz, że kiedyś mi odpierdoli i przestanę odróżniać obcych od swoich. Emocje zwinę w bankrofli i wciągnę gdzieś cały ich stolik. Wiesz, że nie będę jak koni, nigdy nie będę ich gonić. Muzie postawię na swoim i świat nam położę na dłoni. Ruszymy w trasę, będziesz moją Bonnie. Będę twoim Clyde'em, będziesz moją Bonnie. Będziesz moją Bonnie, będziesz moją Bonnie. Daj mi tylko jedną noc. Zapomnij o swoich przejściach, skarbie ze mną chodź. Wiem, że masz już dosyć piekła, mała, weź mą dłoń. Jeśli ktoś ma jakiś problem, no to pierdol go. Wybudujmy własne Eldorado. Daj mi tylko jedną noc. Zapomnij o swoich przejściach, skarbie ze mną chodź. Wiem, że masz już dosyć piekła, mała, weź mą dłoń. Jeśli ktoś ma jakiś problem, no to pierdol go. Wybudujmy własne Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Eldorado. Czuję dumę na...